Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. New Violators, Angelina, i Radioresepsjonen på NRK P3, som er programmet du hører på akkurat nå. Vi begynte akkurat nå. Nå begynte vi. Hei, Tore. Hallo, Steinar. Hei, Bjørte. Hei, Steinar. Står det bra til med dere begge? Det står, ja, helt bra i dag. Både står og går bra med oss. Enda bedre i dag enn i går, faktisk. Ja, mener du det? Ja. Var det neffor i går, eller? Nei, ikke neffor, men det var litt sånn mandag for meg. Ja, det var mandag for alle, tenker jeg. Ja, det var nok. Ja, men litt sånn typisk mandag, da. Er det veldig kalkulert det du sier, da? For du regner med at alle som hører på programmet synes at mandager er litt traurig, og så utnytter du det av det, selv om mandagen din egentlig var helt fin i går. Nei, jeg gjør meg jo mitt aller beste. Jeg går jo inn i studio med en tanke om at i dag skal sendingen stå til 6 på terningen, men så har den allikevel en tendens til å bli en sterk firer på mandagene, og det er ikke noe jeg gjør jo mitt beste. Ja, men for jeg tenker at du prøver å speile liksom lytterne. Ja, lytterne er litt neffor for siden av mandag, skal jeg også prøve å være litt neffor? Nei. Tore? Jo. Hei du. Hallo du. Er det lavtrykk i dag, eller? Nei, ikke for min del. Jeg har det helt supert. Jeg vil bare fortsette på det som Bjørte sa. Det er jo at sendingene begynner ofte dårlig i begynnelsen av uka, men når alle har fått med seg alle sendingene hele uka, så har det et godt helhetsinntrykk. Ja. Hvis man tar medianen, for eksempel, så er det en meget sterk sending. Hva heter det Vet du, når man tar to sånne, passer, og så drar den rundt, og så drar den i midtnormalen? Midtnormalen, den har jeg helt glemt. Det er noe annet, egentlig. Det er noe annet, ja. Men jeg bare kom på det når du sa medianen. Mm. Så du har det upåklagelig i dag? Ja, upåklagelig i dag. Du har fått så fin sånn røkejakke. Ja, jeg har begynt med cardigan. Det var jo begynte jo å bli en herremote her for flere år siden, har jeg forstått. Mm. Men jeg følte ikke helt at jeg hadde kropp til det. Men så fant jeg en som passet meg og mitt behov. For den er litt, nå skal jeg kommentere den litt. Den er veldig fin. Den har knappe foran og har en slags V-hals. Og så er den er svart og har noe rød og hvite striper. Ja, det er riktig. Den er veldig flott, og den er litt tykkere i stoffet enn andre cardigans jeg har sett. Ja, jeg har jo et prinsipp om at jeg prøver å holde meg så langt unna tynne tekstiler som overhodet mulig, og nå fant jeg da endelig en cardigan som også oppfylte de kravene. Ja. Altså som hadde tjukk nok stoff. Ja, en latex tettsittende body er ikke noe for deg. Det er ikke i utgangspunktet, nei. Nei. Bjørte Paul? Ja, hei. Jeg bare sier, altså du stiller i svart Levis t-skjorte fra en av de fire Tupac-ene du har kjøpt. Det stemmer. Mm. Og Steinar, den jødiske produsenten Levi Strauss. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Steinar, det er ingen som har spurt deg hvordan det går med deg i dag. Nei, så nå gjør jeg det. Ja, det er veldig hyggelig. Det er ofte sånn man spør liksom ikke sånn autoritetspersoner, altså som programleder og sånn, hvordan de har det, fordi man regner med at de har det bra. Og jeg har det egentlig ganske jævlig i dag. Er det sant? Nei, jeg har ikke det. Jeg har det kjempefint, ja. Ja. Vi skal for det er ganske mange vet at det er sånne klovner som deg, Steinar, når de ikke liksom opptrer, så har de kanskje det veldig trist inni seg når de ikke står på scenen. Jeg har sett det også, at klovner kan sitte i sminkerommet før de skal opptre, og sitter og gråter, og sminken bare renner og renner, du får ikke på seg sminke. Mm. Så jeg har opplevd sånne dager jeg også. Men ikke i dag. Det er godt å høre. Det er forresten super tirsdag i dag. Ja! Super tirsdag. Og det betyr at vi egentlig bare prøver å gjøre tirsdagen til den beste dagen i uka, selv om det er litt av en sjavjobb vi skal gjøre for å få til det. Ja. Men sendingen i dag skal inneholde veldig mye snadder. Godt og blandet, tror jeg påstå. Vi skal ha tips og triks på alt, Tore. Ja, det stemmer. Da er det også mulig å sende inn gode tips og triks, og det behøver ikke å være et kjæringråd, som jeg liksom setter litt ekstra pris på, eller forfordeler, som er et ord man skal passe seg litt for i disse tider. Ja. Men i hvert fall så kan det da være alt mulig rart. For eksempel så er det jo et tips som er det eneste tipset vi kunne i utgangspunktet. Det er å butte av spikeren før du slår den inn i en tynn list, sånn at ikke planken sprekker. Og snu spikeren på huet og slå litt på tuppen på den. Vi får inn veldig mye tips og triks, så vi har fått det inn allerede. Send det til oss 1987. Kodord er resepsjon som vanlig, eller rr-krøllalfa.nrk. Jeg kan også nevne at jeg skal ha parodi i dag. Ja. Og jeg har allerede bestemt meg for hvem jeg skal parodiere. Det er et soleklart valg som jeg ikke skjønner at vi ikke har parodiert tidligere. Jeg nesten lurer på om vi kanskje har gjort det før, skjønner du? Nei, jeg er ikke så skråsikker på det. Da hadde jeg husket det, altså. Ja, og den Tore snakker om nå, ja, det får du vite litt grann senere, for ja, det betyr at du må høre på hele sendingen. Reklame på fremtiden. Da tror jeg vi skal sparke i gang, Marcy Playground og låta Sex and Candy. Sex and Candy, Marcy Playground i Radioresepsjonen på NRK P3. Steinar, Tore og Bjørte sitter her og skal vel gjøre det forholdsvis lenge. Altså i hvert fall om det går over 12, og så kanskje i hvert fall ut i 2008. Ja. Tore Sagen, noe spennstig som har skjedd deg i løpet av de siste 24 timene? Milt sagt, ja. Jeg har gjort, jeg tror jeg aldri har gjort så mye i løpet av døgn som jeg har gjort det siste døgnet. Nei, dagen, dette gleder jeg meg til å høre. Ja, det er helt utrolig. Jeg vet ikke om vi har tid nok til å fortelle alt. Ja, men det, vi tar oss tid, vi tar oss tid i dette. Rett etter da jeg var ferdig med jobben, gikk litt tidligere fra jobben, for det er så kjedelig å være her på ettermiddagen. Jaha. Så gikk jeg for å kjøpe meg nye fotballsko. Ja da. Men nye, altså det vil si at du hadde noen fra før? Nei, jeg må rette på det og si fotballsko. Ja, okay. I hvert fall så kjøpte jeg da, var nede i en stor idrettsforretning nede i Oslo sentrum, og fant et par i mykt kalveskinn som jeg valgte å gå for. Heter det idrettsforretning? Ja, det heter vel det som en paraplybetegnelse, ja, det kan, men den kalles ikke for idrettsforretning. Den heter ikke det, det er ikke merkevaren eller varemerke. Nei. Men i hvert fall så var det en litt tilbakestående kvinne der som skulle hjelpe meg å finne riktig leggskinn, for jeg måtte jo ha det også. Ja. Og da var det litt vanskelig å finne størrelsen, for jeg så på flere leggskinn, visste ikke at det var størrelse på leggskinn i utgangspunktet, men jeg så at det var bittesmå leggskinn som fantes. Det er vel ikke noe særlig for dine nok så voksne legger? Det stemmer. Ja. Jeg går jo ganske mye på tåballene, og derfor får jeg ganske kraftige legger. Bare kort, det må du kommentere litt. Går du ofte på tåballene, Tore, rundt omkring? Det hender noen ganger når jeg blir sliten i hælene at jeg går litt på tåballene. Da må du se veldig sånn feminin og rar ut, gjør du ikke det? Jo, jeg gjør det, men jeg gjør det steder hvor folk flest ikke vet hvem jeg er, for eksempel på flyplasser eller på bensinstasjoner. Hvis du for eksempel er i København, så er det ikke så mange som vet hvem du er. Nei. Da går du på tåballene. Hvis jeg er på Kastrup for eksempel, så gjør jeg det, men ikke i ikke selve byen da. Nei, for der vil jeg kose meg og gå vanlig på anklene. Så du går på tåballene, ja. Hellene. Hvis det er noen som er for eksempel i utlandet og ser en, ja, en fyr på nesten 2 meter som går inn på tåballene, så er det mest sannsynlig Tore Sagen. Ja, det er ikke, altså, jeg gjør det ikke så sjukt ofte, men det hender jeg gjør det. Men i hvert fall tilbake til min dag, som ikke var over med det. Jeg kjøpte meg leggskinn til slutt. Ikke de små? Ikke de små, jeg fant riktig størrelse. Det var litt vanskelig, for det stod sånn størrelse, G. Og det sa ikke meg noe, så jeg måtte spørre meg frem. Jeg fant til slutt da en i extra large. Og så det var fra G til extra large, eller? Nei, det var extra large skråstrekk G. Ja, hva så G-en for? Fikk du noe svare på det? Vil ikke svare på det. Men i hvert fall, så etter det, så var jeg på kino. Hei! Ja da. Deisam! Kultur! Ja, ja da, kultur. Så filmen 10.000 før Kristus, som er laget av den storslåtte regissøren Roland Emmerich. Ja. Som det, altså står bak The Day After Tomorrow for eksempel, eller Independence Day som vi på tøysete kaller det her. Ja, ja, bare det er på tøys, det er på tøys. Ja, og så, etter det var jeg igjen på fotballtrening. Nei, vi prøvde utstyret da. Ja da, vi prøvde utstyret. Og det fungerte upåklagelig. Ja, man merker at det er en tilvenningsfase når man kjøper seg nye fotballsko. Eller kjøper seg fotballsko. For det er ikke det samme som de tennisskoene jeg brukte før. De er mye mer følsomme overfor ballen. Er det knotter på tennisskoene? Ikke knotter på tennisskoene. Nei. Er det lov å komme med spørsmål nå? Jeg har to spørsmål nemlig. For det første, jeg trodde fotballsko var fryktelig dyrt. Hva kostet de? De kostet 890 kroner. Var det Humbro eller? Nei, det var... Eller Puma kanskje? Adidas. Adidas var det. Adidas, ja. Og så, hvordan var den filmen? Filmen var, det var en barnefilm, visste det seg. Oh, ja. Eller i hvert fall så synes jeg den virket mer interessant for barn enn for voksne. Hvis jeg hadde vært for eksempel 12 år, så tror jeg det hadde vært den beste filmen jeg hadde sett. Ok, for da hadde du ikke, da kanskje sett sånn, for eksempel Toy Story og sånn? Ja, ikke sant? Og det har vel noe med den Hollywood-dramaturgien, som man kanskje kjenner igjen fra litt for mange filmer, som man nå får se igjen her i denne filmen. Ja. Jeg synes vi skal si tusen takk for en spennende og innholdsrik historie om en fantastisk dag. Tusen takk for det. Du klapper selv, det liker jeg. Synes jeg er fint. Det er ingen som egentlig ser det, men jeg kommenterer det. Bjørte Pøl? Ja, min ettermiddag startet også med idrett og avsluttet med film. Jeg har jo sluttet på sats, for jeg tenkte, jeg trenger ikke trene mer. Nei, men så har jeg lagt merke til at jeg har jo forfalt kraftig, mistet kondisjon, fått en mye svakere syke etter at jeg sluttet å trene. Og så fant jeg ut, jeg stikker innom et annet treningssenter og ser og hører hvordan fasilitetene og prisen er der. Riktig å lytte litt også. også på sitt treningssenter. Ja, ja, ja, ja. Mm. Og det, det jeg tror jeg skal slå til på å begynne der. Hvorfor er det som er forskjellen der fra, fra sats? Nei, jeg, greien er at jeg har jo sagt opp på sats, og da blir det sånn, ja, det blir ydmykende å komme krypende tilbake igjen der, og så si at jeg vil melde meg inn igjen. Ja. Er det ikke typisk? Ikke typisk, ja. Men det som skjedde, det som var høydepunktet på den rundturen i dette nye treningssenteret, ja, det var det når hun spurte meg, jeg hadde spurt etter priser og sånn, og så sier hun, er du student? Jeg tror jeg håper på å begynne å grine. Jeg har glede da. Men det må jo være, altså, du ser ut som en sånn, altså, jeg vet ikke om det er en kompliment å bli student, for det er noen som er sånne evige studenter. Ja. Det er kanskje det du ser ut som, og det er ikke noe kompliment. Men det er rart, for du har jo ingen hempklær, dreads eller skuldervesk. Nei. Jeg synes det er litt rart. Du er ikke sløv og ikke rød øyne etter all hasjmisbruken. Ikke sant. Så det er jo litt rart da. Så jeg valgte å tolke dette i beste mening, så det var stas. Jeg gikk hjem derfra uten å trene noe som helst. Men bare med god selvtillit. Ja. Men det er jo ingenting som stopper deg fra å ta noen fag på universitetet, selv om du er nærmere 60 år? Jeg kunne gjerne hatt godt av det, men jeg orker ikke, altså. Nei. Det er så mye annet gøy å finne på her i livet, ja, enn å sitte på universitetet. Ja. Og så gikk jeg hjem, spiste en fiskegrateng, mens jeg så på... Blu-ray. Ja. Og så spurte du meg i dag tidlig, Blu-ray, er det litt mer sånn ufokus? Er det litt mer filter på det? Blast? Ja, ja. Det var vel alkoholen, jeg tenker. Alkoholen og fiskegratengen, tenker jeg. Ja. Ja, ja, men for en fin dag for deg også. Ja, tusen takk. Topper du dette? Nei, det gjør jeg nok ikke, men jeg må likevel dele. Jeg hadde med meg min bærebare PC på kafé for første gang i går. Oi! Ja, mye applaus. Ja, det var litt, jeg har aldri gjort det før. Men jeg har alltid sett med misunnelig blikk på folk som har laptopper og sånn, og har dem på kafé og kobler seg på nett og sitter og jobber. Det var, ja, det var ikke så gøy som jeg hadde trodd. Ja, men du skal huske på det, Stein, at det ser antageligvis kjempetøft ut. Ja, det gjør det nok. Jeg tenker folk så på meg, jeg tenker kanskje det var noen som kjente meg, og sa, der er han, ja. Ja, så sitter på kafé og jobber han, ja. Trådløs nettverk og ikke noe problem. Helt fin ny PC han har fått. Ja, ja, ja. Han jobber døgn rundt. Ja. Han må ha laptopen klar når ideene strømmer på. Ja. Ja. Nei, så det var helt greit, det. Også... Spiste du ikke noe? I på kaféen? Ja. Nei, altså, nei, gjorde det faktisk. Spiste du ikke noe generelt i går, da? Jeg spiste for noe i går, da. Spiste en del tidlig på dag. Jo, jeg spiste thai. Spiste thai. Ok, jeg føler vi har delt nok. Absolutt. Folk kan nok synes at dette begynner å bli kjedelig, ja. Sånn i lengden. Jeg ser det begynner å trekke ut tidsmessig også. Ja, det gjør det. Mm. Jeg tror vi skal kjøre den name, ja. Hello, peekaboo, boapik. Dette er Hand Me Down i radioresepsjonen. Tror ikke det er lov å si boapik. Jeg tror ikke det er lov å si. Ok. P3. Dette er P3. Lunsj i det grønne, Døm Døm Boys, og jeg vet ikke om jeg orker å påpeke det nok en gang, det med at det ikke finnes piller mot møkkete vann, som det jo da gjør. Men det er vel grenser til hvor møkkete dette vannet kan være, og man likevel kan rense det opp med piller man får kjøpt på apoteket? Jo da, man kan ikke gjøre tiss om til vann, som bare med disse pillene, tror jeg. Du kan ikke det? Nei, jeg tror ikke det. Men det finnes ikke piller mot tiss, altså, og det finnes ikke piller for å gjøre tiss om til vann, er vel heller ikke det de synger? Det synes jeg de burde finne på. Men det betyr at denne sangen ble laget på et tidspunkt der disse pillene mot møkket vann ikke var funnet opp, eller tror du at de rett og slett ikke hadde gjort god nok research? Jeg tror ikke det fantes piller mot møkket vann da denne sangen ble laget. Oi, så for det er brandfakkel. Jeg, selv om det er jeg som har hatt med denne CD-en dag, så må jeg si, jeg begynner litt lei av den sangen her. Ok, ja, faktisk. Ja. Akkurat den her pillegreiene. Skulle de lage en remastering og så bare skifte teksten? Mm. Jeg vil gjerne komme med et hint, slik at det blir enda mer spennende å glede seg til hvem jeg skal parodere senere i sendingen. Ja, det er flere som har bedt om et hint også. Ja, så det sier vi litt om hvor populært det er å komme med sånne type hint. Det er noe av det mest populære det, i mediebransjen. Jeg skal komme med et hint, og det er to linjer som vedkommende... Ja, pass på nå, altså, for folk er så glupe. Ja, folk er glupe, men hvis de er så glupe, da skal det all kudos til de, altså. Ja, det er ikke lov å si kudos. Forlatelse. Da sier jeg heller ikke boapik, sånn som du gjorde i sted. Nei, men jeg bare undersøker at det ikke er lov å si boapik. Ja. Og hintet er, snart må vi bruke gassmaske og slutte å drikke vann. Nå, fy søren. Det er nesten litt sånn... Fordi at det vannet er møkket. Ja, men det er... Oi. Men du har allerede sagt for mye, synes jeg, da. Ja, synes du det? Ja, det synes jeg. Men det får være din mening, da. Ja, ja. Snart må vi bruke gassmaske og slutte å drikke vann. Altså. Mm. Du skal ringe til nå. Nå. Det er ikke noe lurt. Nei, men det har jeg hørt andre folk gjøre. Sitter foran PC-en sine og sier, jeg ikke finner gassmaske, hyggelig. Jeg vet ikke, jeg sender ut tekst, men jeg vet ikke, jeg. Det er ikke noe gøy det. Ja, nå tenker jeg først at jeg gjør det først og fremst for arbeiderklassen, som har da sånne hodetelefonradioer, slik at de og ikke har internett foran seg, men jobber med plank og blikk. Så mener du arbeiderklassen ikke har internett? Nei, det var ikke det jeg sa, men de som da arbeider akkurat nå. Og jeg arbeider. Man jobber på fabrikk, for eksempel. Ja. Mm. Mm. Jo da, jeg sier ikke at arbeiderklassen ikke har internett. Nei, nei, nei. Må ikke finne på. Det kommer inn veldig mange gode tips og triks til oss. Jeg tror kanskje vi når en slags topp i dag med gode tips og triks. Jeg har sagt pikk. Børte, du alt for gammel. Nei, jeg skulle svage på at han sa det. Han sa pikk. Ok. Ja, pikk og pikk. Ja, jeg hører det nå. Ja. Men det er helt extraordinary, som jeg liker å si. Det tror jeg ikke det er lov å si. Vi befinner oss i grensen, hva som er lov å si. Det var en bitteliten name-parodi, og det beklager jeg, extraordinary. Men tipsene er så gode at det er nesten jeg får lyst til å gi ut et tips- og triks-leksikon. Men det får vi ikke gjort. Men send det til oss, 1987 kodord av resepsjon, så lager vi det i tips- og triks-banken vår. Bankboksen. Og så tar vi det fram en dag vi kan noe gjøre, og så lager vi et, i hvert fall et hefte. Ok, da tar vi den, ja. Nettopp, ja. The Tough Alliance er dette. First Class Riot. Jeg glemte å si hvor man sender tekstmeldingen. 1987, koderesepsjon. Eller, Bjørte? Eller du kan sende til rr@nrk.no. Nå er det ganske raskt. Ja, det kjenner jeg på. Ikke bland det, for da handler det hos Reiseradion med tekstmeldingene dine. Det er veldig dumt. Og de grisemeldingene deres, vi kan ikke enda opp det. Nei. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Egil datasupport. Ja, hei du, det er Bjarti fra P3 som ringer. Ok. Ja, Bjarte her. Jeg smash! Borat-imitasjon. Keep talking, ja, Kjøstheim. Ok. Ja, du, jeg har litt problemer med maskinen min, jeg. Og nå har jeg jo prøvd å restarte den, men den vil liksom ikke komme opp igjen. Jesus Kristoffersen, ass. Du er så noob, ass, Bjertes. Bjerte fra Petre. Det er liksom helt greit å snakke med meg nå, når du trenger litt datahjelp. Du var ikke fullt så villig til å slå en prat med NRK-kollega på byen på fredag, for å si det på den måten. Møtte jeg deg på... fredag? Om du møtte meg, for å si det sånn, ja, jeg møtte deg på Mono, og ja, vi snakket sammen, og ja, for å si det sånn, så gikk jeg for å kjøpe øl til deg og meg, og ja, så kom jeg tilbake, så hadde du stikket, og ja, vi bondet, og ja, praten fløy dritbra, så hvorfor ditcher du meg liksom? Ikke at jeg bryr meg, men vi pratet sammen, for å si det på den måten. Du, beklager det altså, men jeg husker ikke deg. Hvordan er det du ser ut egentlig? La meg si det på denne måten. Ikke akkurat lav, svart sleeveless silkeskjorte, Bjørn Borg-sko, pirate-skjerf i halsen, ganske ny og rå tribal-tatovering på venstre overarm, rings a bell. Er det deg, ja? Ok. For sure, baby man. Ja, så det var du som skrek inn i øret mitt da, dere som jobber i radio er noen jævla wannabes, fitte horer som burde skamme seg. Stemme på en prikk, for å si det sånn. Ja, du, jeg var da sammen med noen kompiser, så det var sikkert derfor jeg gikk. Fy faen, ass. Dere programskaper er så forbannet høy i hatene, ser så høy på dere selv. Alt handler om meg, meg og fuckings meg. Da, ja, det var meg du møtte på fredag, og ja, du kunne introdusert meg for vennerne. Vi jobber jo samme bedrift, jo, for fuck's sake, ass. Yes, men det er ikke derfor jeg ringer. Du ser maskinen min, den har krasjet. Ja, tror du jeg kryper for radiofolk, eller? Ja, om du... Du må ikke tro jeg kryper for radiofolk, tror du jeg gjør det? Nei, du kryper sikkert ikke for radiofolk. Jeg tror det er sjeldent morsom, ass. Jeg har en kompis som kjører budbil, Halvor Mikkelsen etter ham. Han har kanskje 20 terabyte mer morsom enn du er, Kjøstheim. Han sier bare sånne skikkelig rå ting hele tiden. Han var på hytteturer med en forrige her, da. Så bare snakker han sånn her og dritmorsom engelsk til folk hele tiden. Han var inne på bensestasjonen, og han bare, excuse me, sir, may I use your bathroom? I need to take a shit, sir. Han er så rå, ass. Ja, det høres jo skikkelig gøy ut, det da. Ja, det er skikkelig gøy det da. Det skal jeg love, ass. Nå klarer jeg selvfølgelig ikke å gjøre akkurat sånn som han gjør, men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Og så kan han snakke sånn der, sånn som han var Oslo-losen. Han bare, det er en fag, ikke sant? Og sjekk her, Akerskjelv er en år med snerka. Han var med akkurat som å høre Oslo-losen. Han er faktisk enda litt bedre enn Harald Eia til å gjøre sånn der Oslo-los-stemme, da. Ja. Hvorfor jobber han i Box Delivery, liksom? Er det rettferdighet? Han er mye morsommere enn Oslo-losen, og Oslo-losen er faen meg funny, ass. Det sier litt, liksom. Jo, jo, men tilbake til maskinen min. Jesus Christ, ass. Ta en reser, trykk på systemoppdatering, logg på som vanlig, og hvis ikke det funker, så kommer jeg opp en tur, jeg. Skal jeg komme opp en tur? Skal du noe ettermiddag, eller Kjøstheim? Skal vi ta og henge sammen eller noe sånt? Nei, du, jeg ikke... Jeg kommer opp en tur, jeg. Nei, ikke komme opp en tur, det er ikke nødvendig. Ja, noob! Radioresepsjonen på P3. No Cars Go, The Arcade Fire. Og dette her er altså ditt favorittband om dagen, Bjørte. Eller i hvert fall ikke. Ja, altså, ja, denne låta her er, ja, kommer høyt opp da. Ja, den gjør det, den gjør det. Nydelig, ja. Er det sånn, litt sånn studentmusikk, sånn som du liker? Som du er jo en evig student. Ja. Det kan du høre på iPod'en din når du går til eksamen filosofikum med forelesningene dine. Du, nå tuller dere. Evig student og fortsatt på X-Fil, synes jeg er fint. Kanskje han studerte noen og ikke trengte det, men så synes han at det var litt interessant med akkurat i huleteorien og sånne ting da. Jeg har sett sånne BI-studenter, sånn som går med sånne litt gjenknappede skjorter og stilige kakis, gå over til å bli blindernstudenter. Nei, det er morsom, en morsom metamorfose som skjer der, altså. Det er slett det, ja. Jeg har aldri sett det. Nei, det, jeg har egentlig bare sett det en gang, okay. Men det holder det. Ja. Det er altså mulig hvis du er BI-student, gå over til å bli BI-student. Hvis du for eksempel kommer fra litt utenfor Oslo, så er det ingen som kjenner deg så godt. Vet du. Så du går fra kaki til rutete ullbokser, for eksempel? Det går an. Eller til hamp. Til hamp også. Men fra kaki til hamp. Jeg skal lage en bok som heter hamp er ikke så langt fra vadmel, egentlig. Det må være veldig varmt å gå rundt med. Er det ikke så langt fra Vadmel? Jeg vet ikke hvor langt det er fra Vadmel. Det var du som sa at det ikke var så langt fra Vadmel. Jeg minner meg i hvert fall litt om Vadmel når jeg ser sånne dreadsfolk gå rundt på gata. Ja. Vi skal til tips- og triks-spalten, stemmer ikke det? Det stemmer, jo. Kjør den, det er det. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Åja! Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Na, na, na, na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Rawr. Rawr. Gjør det det da. Rawr, rawr. Ja. La oss begynne med et litt sånn fjollete tips, ja, fra Harry. Hei, Harry. Hei, Harry. Han sier hei, Sveits. Dette er bare, altså, hvis du har det liggende, hvis du har en, altså en svart dokk, altså den snakker om denne sugetabletten. Halslinser, helt vel før. Ja, dokk, halslinser. Og en rød drops fra Brynhilds syrlig blanding. Et rødt drops? Ja, egentlig heter det det, Harry. Altså en svart dokk og et rødt drops fra Brynhilds syrlig blanding samtidig i munnen. Mm-hmm. Og vipps, så har du en rød repsils. Det er helt sant, bare prøve, skriver Harry. Er det sant? Så det er bare, de har kokt sammen det og laget en egen droppstype av det? Ja, fordi repsils prøver jo da å få det til å se ut som at dette er et legemiddel. Mm. Men det er det altså ikke. Det kan kjøpes på en hvilken som helst fjolte godterikiosk. Det er ikke de som har sånn edelveis Sveits-Tiroler-image? Eller nei, blander jeg med Ricola? Repsils er de der som ser som oi, nå tar jeg en stor rød solbærtablett. Men jeg skjønner at de har kokt de sammen, for det er veldig stress og så markedsføre to, at du skal liksom ta to forskjellige drops samtidig. Ja, ikke sant? Det er veldig tungt å markedsføre, spesielt når det er to forskjellige produsenter også. Ja, jeg tror folk skulle vært skeptiske hvis de visste at det var bare en blanding. Jeg kan ta et annet tips. Vi vil gjerne ha fram sannheten vi her i radioresepsjonen. Det er det viktigste. Ja. Jeg skal ta et annet tips her, som kommer fra en jente som heter Anna. Hei, Anna. Det skrives med H på slutten, faktisk. Anna. Hun er 20 år, og løve født i harens år, altså år to ganger. Et lite triks for jenter og herrer med flatt hår, og det er å bruke hestesjampo. Ja, det gir et helt fabelaktig volym. Og de har også lagt ved et bildebevis som viser at det er sant. Yes. Nå aner ikke jeg hvordan håret til Anna så ut tidligere, men jeg regner med at det var litt flatere enn som så. Jeg skal skildre bildet som er av venninnen Ingrid. Skildre i vei. Og hun har... De kommer nok til å melde seg på samordnet opptak til høsten, regner jeg med. Ok. Ja. Ser det ut som studenter? Ja, det gjør de. Ja. Men de har en voldsom fylde i håret sitt. Ja. Så dette, men du må vel antageligvis på hestebutikken for å få tak i denne sjampoen her, for dette tror ikke vanlige herre- og kvinnefrisører fører. Jeg vet ikke hvor man får tak i hestesjampoen. Er det felleskjøpet, eller er det rett og slett i en dyrebutikk? Ja, for hestebutikken, så hørtes litt søkt ut. Det var litt morrosvar, var det ikke? Ja, det var, ja, ok. Humor-aktig løsning. Humor-aktig, ja. Mm. Ja. Ok, men prøv hestesjampo da, dere. Det kan vi gjøre. Ikke du, men... Oh, nei, ok. Bjørte, vær så god. Ja, jeg skal ta et... har du data nå, eller hva er det? Jeg henger over skulderen til Tore. Et triks som jeg ble veldig imponert over, og jeg er ikke sikker på om det fungerer, men jeg skal hjemme prøve det. Og det er hvis du har... hvis du har er plaget med tåfislukt i skoene dine. Mm. Det er man gjør det. Ja, det er man av og til. Og da er det en som foreslår her, kast skoene i frysen, og la de ligge i fryseboksen i 24 timer, og så er tåfislukten borte. Det var fisken Alf som foreslo dette. Kan jeg bare en liten kommentar til det, bare for å bevise hvordan lukt og odører beveger seg i en fryser. Så husker jeg vår felles mor, Tore. Hun hadde kjøpt sandwich-is til oss. Det var... Det er veldig hyggelig gjort. Du venter på applausen. Ja, jeg gjorde egentlig det. Det er veldig hyggelig gjort å kjøpe sandwich i sånn 10-pakning da. Eller 8-pakning tror jeg det er. Og så lå hun i fryseren, og så viste det seg at hun hadde tidligere i denne uken, da hun kjøpte denne sandwichen, så hadde hun kappet opp litt purre. Nei. Og det viser at den altså lukta av purre, når vi skulle spise den i isen, så smakte purre av isen. Og det sier litt om hvordan lukt vandrer i frysen. Ja, du gjør det. Altså, jeg skulle være, hvis du har noe som godt i fryseren, og hvis du har noe annet enn en sko i fryseren, så skal du være litt forsiktig med å putte tåfis sko inn. Men Steina, tenk på, for eksempel da dere studenter, nå henvender vi direkte til studenter som hører på, som kanskje har en fryseboks som de pleier å spise tom innimellom, fordi de har ikke råd til å fylle den opp. Når du spis den tom, ta da et døgn og sett av til skoene, hiv alle skoene inn som lukter tåfis, da de står der 24 timer døgnet, og så går du på Rema igjen og fyller opp frysen. Og til alle skittende harsjrøykende studenter også, legg dere selv opp i fryseren der i et døgn. Dette var bare til harsjstudentene, ikke til de ordentlig flinke studentene. Jeg vil bare si at mange synes vel det er et betimelig spørsmål å spørre hvorfor fryser man purre? Og grunnen til det vet jeg dessverre ikke. Men det har vel noe med at man har kjøpt inn mye purre på tilbud, for eksempel. Jeg tror mutteren var i Sverige og kjøpte purre. Masse purre. Ja, men jeg kjenner igjen fra tiden. Det er ikke så lenge siden jeg bodde hjemme. Men da pleide mor også å fryse ned masse purre. Og tok det frem på lørdagen når hun skulle lage pizza. Og hei, purre på pizza. Purrepizza var... Det var ikke rent purrepizza. Ute i distriktene så er det vanlig å purre på pizza. Jeg har faktisk vært og spist pizza i Kolbotn en gang. I et privat hjem, og de hadde også purre på pizza. Det er undervurdert. Det er kjempegodt. Det er jo en form for løk, vet du. En form. Jeg er klar over det, men du lærer meg om lær meg om løk, da. Jeg kan det mest om løk, altså. Ja, det er sånn. Ja. Ok, er det et spørsmål til her, Tore? Jeg kan godt ta et som er... Ikke spørsmål, unnskyld, tips og triks. Tips og triks, som er direkte myntet meg, og dette er vel mer et triks enn et tips igjen. Ja. Og det er mange som har etterlyst ordentlig gode triks, og det er fra Ina. Hei, Ina. Hei, Ina. Hun skriver tips til Tore for å redusere spyttproduksjonen. For det er jo kjent at jeg smatter en del i mikrofonen, får en del klage på det, og vi har mistet ganske mange lyttere på det. Ta en bit av et grønt eple og spytte ut. Dette bruker han som leser inn Harry Potter-lydbøkene. Og det synes jeg var veldig spennende. Nå har jeg vært i fruktkurven og hentet meg et eple. Prøv da. Og nå skal jeg prøve. Spytte ut da. Nå ja. Hallo? Ja, det er, jeg synes det blir ikke mer smatting, jeg. Så det blir bare mer smatting, eller? Ja. Eller, hvordan er det nå? Ja, det er det samme. Ja, det samme, ja. Vi skal ikke ta, altså, det gjelder dere som hører på også, ikke ta alle tips og triks så alvorlig, for det kan hende at det er noen luringer som prøver å lure inn tips og triks som bare er tull. Mm. Jeg vil så ta et kortet her fra Dagri Nilsen, født for tidlig. Hei, Dagri. Hei. Når du først skal rulle en røyk, rull to. Ja, det er ikke dumt. Ja, det er folkehumor. Det er folkehumor, det. Jep, da tror jeg vi skal ta en låt her. Vi skal høre R.E.M. og Supernatural Super Serious. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks! Veldig mange gode tips og triks kommer inn til oss. Det er så trist at vi ikke kan holde på i det uendelige med dette, men sånn er det nå en gang. Hva sa du? Han banna. Han banna. Bjørte? Ja, jeg skal ta et kommersielt triks, kalles det. Det kommer fra Jonas. Egentlig, han er forresten jomfru, født i rottens år. Egentlig så er dette et svindlertriks, men vi tar det med likevel. Om du kjøper en dress på Hennes og Maurits om nå om dagen, så får du et rabattkort med 20% til neste dress. Hvis du da tar denne dressen og leverer den inn dagen etterpå igjen, så får du alle pengene tilbake igjen. Da må du deponere da. Det er viktig. Det er viktig, og det er ikke noe automatikk at du får reponere. Du må spørre om det, altså. Ja. Ok, la oss si du gjør det da. Dagen etterpå så leverer du altså igjen dressen og får alle pengene tilbake igjen. Men så går du inn i en annen Hennes & Mauritz butikk og kjøper samme dressen, men denne gangen med rabattkortet. På den måten så kan du spare mange penger. En fin slump med penger. Men kan du gjøre det altså da 5 ganger, gå i forskjellige, for i Oslo så er det i hvert fall 5 Hennes & Mauritz butikker og få dressen gratis til slutt, altså du får alle disse rabattkortene. Eller er det maks 20%? Jeg tipper her, Stenar, at her får du bare rabatt på 20% på neste dress. Ja, og så får du det. Ja, er det lov å prøve seg? Ja, det er svindeltriks, men herregud, hvem er som utnytter barn i Østen? Da? Det er jo Hennes & Mauritz, det. Det er det, vet du. Ja. Jeg har lyst til å ta et... det er kommet inn en par sånn parkeringsbot-triks her, og tips. Mm-hmm. Og triks. Og det og dette her tok vi opp i stad, altså under låta, Tore, og du var veldig skeptisk til det. Det fra Hans Christian, 22 år, født i år. Hei, Håse. Hvis du vil unngå å få bot når du parkerer ulovlig, legg en gammel bot under vindusviskeren. Mm. Og dette her høres jo veldig smart ut, men Tore Sagen, du ekspert. Ja, nå har det seg sånn at jeg jobbet som parkeringsbetjent for det internasjonale parkeringsfirma Europark i 2 uker. Hadde en uke ferie mellom, vel å merke. Ja, også, og litt for liten George. Det hadde jeg også. Litt for liten bil også. Ja. Men i hvert fall så har det seg sånn at det faktisk mer informasjon på en sånn parkeringsbot enn bare det at det står 500 kroner for det du har gjort noe gærent. Ja. Det masse informasjon der som forteller om hvilken foretredelse du har gjort, og da skjønner man med en gang at, i hvert fall som en dyktig parkeringsbetjent, at denne boten, den hører ikke til denne foretredelsen. For betjentene sjekker bøtene. Det ikke sånn at de sier, ja, der ligger en giro i en plastpose, jeg har fått bot. Altså, det klart, det finnes jo betjenter som ikke er så dyktige og nøye som andre, som bare tar dette som, det er bare å ha de pengene for å kjøpe hasj, for eksempel. Det er enkelt hasjstudentene, vet du, som jobber som deltid som parkerings. Ja, så hvis du er heldig, så går det, men det er en sjanse å ta, altså. Ikke belag deg på det. Nei. Men dette var igjen også et kommersielt tips, skråstrek svindlertips. Mm. Men det funker jo ikke, da, nei, ifølge nei. Tore. Jeg skal bare ta et oppfølgingstips her, det fra Tommy som sendte en e-post. Dette er egentlig litt sånn tullete, men jeg synes han har et godt poeng. Hva om Trafikketaten delte ut 500 kroner i parkeringshonorar for særdeles godt gjennomførte parkeringer innimellom? Ja, det var veldig voksen humor. Ja, nei, men jeg synes ikke det er så tullete heller, fordi at det ofte så kan man motivere liksom med en gulrot der, ikke sant? Gulrot, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, ja. Prøv i hvert fall med gulrot. Prøv! Jeg skal ta rett og slett et partytriks. Nei, sant? Oi. Og det fra Lakken på Hydal. Hei, Lakken. Og partytrikset sett en flaske øl i fryseren til den akkurat på frysepunktet. Ta den da ut og gi den et godt dunk i bordet. Ja, ølen vil da fryse til is på sekunder. Ja, sånn det. Og hvis det er sant, så er det helt utrolig. Det er jo litt, for jeg har opplevd noe lignende av glemt Coca-Cola Light i fryseren, for eksempel, hvis man vil ha hurtig kjølen ned. Mm-hmm. Så, og man skrur av korken, så fryser det is inn der. Så jeg har noe i det der, altså. Ja, kanskje det er noe sånt. Prøv det. Nei, jeg har lyst til å prøve det. Ja. Har du et, eller skal jeg ta? Jeg har et, jeg. Ja. Ja. Det kommer fra Christo. Hei, Christo. Hei, Christo. Ja. Jeg vet ikke om det er Greven. Men uansett, han sier at hvis du har kyr så, og kyrene har såre spener, smør spenene inn med spenol. Og dette trikset kan også kvinner som amme bruke. Dette er jo ikke noe nytt. Spenolhumor, for den er spenolhumor er gammelt. Ja, jeg vet vel det, men det er jo for hender og spener. Det er jo for spener og hender. Ja, men det hjelper også for kvinner som andre. Men den der spenoldebatten, den orker ikke jeg å kaste meg inn på en gang. Er det debatt? Ja, det blir debatt om det står spener og djur, eller om det står hender og spener og alt det greiene der. Ja, men det, ja, ok. Det funker da, på alle ting det kommer melk ut av, kan vi ikke si det? Men kan du ikke bare si, du kan kjøpe fuktighetskrem på et parfymeri og smøre inn hjulene til kunden dine med det. Det fungerer sikkert akkurat like bra. Ja. Eller bare smøre det inn med fett fra koteletter, for eksempel. Ja. Skal jeg ta et kjapt til her? Ja, det kan være det. Det fra en vær og en kreps i The Gree Consulting Group. Hei. Hvis du må nyse, for eksempel, mens nazistene tramper rundt i huset og leter etter deg, da trenger du bare å holde øynene åpne ved hjelp av 2 fingre, altså om at man spenner øynene opp. Det går nemlig ikke an å nyse med øynene åpne. Er det noe som påstår her? Det funker i 100% av tilfellene. Jeg synes det høres skummelt ut, og kanskje øynene kan poppe ut. Ja, men prøv det. Jeg ville heller gjort det enn å risikere å bli torturert i ukesvis, og så skutt på åpen gate. Det vil jeg. Ja, det er et godt poeng. Eller at noen andre skulle bli drept fordi jeg gjemte meg og begynte å nyse, for eksempel. Sånt det. 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har et tips eller triks til oss, du kan også benytte deg av e-postadressen vår, rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal ta en runde til med tips og triks. Ja. Fram mot nyhetene skal vi høre The Rock and Tours, Steady As She Goes. Hvem er det som har nyheten i dag, Tore? Er det Furu, eller er det Grepperud, eller er det? Kanskje det er Smeldror? Jeg vet ikke. Jeg tror det er Furu. Vi satser på at det er Furu. Jeg setter penger på at det er Furu. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Yeah! Supertirsdag. Yeah. Radioresepsjonen på NRK P3. Steinar Sagen heter jeg. Bjørte Paul Kjøstheim heter deg. Hei til deg, Tore Sagen. Hallo. Hei. Vi er radioresepsjonen, og vi har et nytt slagord som jeg stadig vekk glemmer. Men Tore, du kan minne meg på det. Og du tenker på litt fantastisk? Det var slagordet, mens vi har, vi har et mantra som er noe annet. Ja, ta mantra, det var det egentlig. Ja, slagordet, litt fantastisk, ja. Det er radioresepsjonen, litt fantastisk. Ja, og så har vi et mantra som er et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. I tillegg så har vi en læresetning som er noe annet igjen, og den går på, eller kanskje mer en visjon. To problemfrie timer i gode venners lag. Det er det vi tilstreber. Ja. At dette her skal være, altså at vi er bare noen litt fremmede kompiser som du har på P3, mellom 10 og 12 hver formiddag, eller på podcast da, hvis du hører på det. Kan nevne at det hentet fra Bjørn Eidsvåg-slageren Skyfri himmel. Stemmer. Skyfri himmel! Skyfri himmel! Ja. At det imellom er da læresetningen vår eller visjonen. Jeg er så voksen nå at jeg kan sette pris på Bjørn Eidsvåg-låter, selv om jeg i min ungdom synes at det var veldig, veldig flaut. Ja, det viser seg at når man blir eldre, at man forstår at Bjørn Eidsvåg er en låtskriver i verdensklasse. Ja, faktisk. Men når jeg var ung, som jo enda lenger siden, da kom jo Bjørn Eidsvåg sine første plater ut, og da, han hadde blant annet en plat som het Bakerste Benk, som var liksom blues-rocka, og det var noe av det tøffeste du kunne ha i plater. Samlingen din. Ja, var det det? Ja, det var kjempe. Jeg husker at det var før man burde importere musikk til Norge, var det det? Ja, det var det. Husker du, jeg var, tidlig i tenårene, så var jeg også stand-up med Eddie Eidsvåg, også Bjørn Eidsvåg sin kjendisbakgrunn, ja. Han var også stand-up-komiker. Ikke så dritmorsom, liksom, men da husker jeg at jeg likte Eddie Eidsvåg bedre enn jeg likte Bjørn Eidsvåg, men det snudde av, jeg ble sånn 32. Det er jo bare så, det er jo sånn at Eddie Eidsvåg, han fråder jo mye mer enn det Bjørn gjør, og det er kanskje derfor han ikke har fått så stor suksess. Selv om han har stor suksess som kjendisbaker, da. Ja, kjendisbaker, han er en fenomenal baker. Og han er det? Ja, det er han. Du bare sier det, du. Nei, jeg har smakt, nei. Jeg har smakt masse av hans produkter. Ja, det har jeg. Han hadde svært digert bakeri i, hadde eget bakeri teater, faktisk, i Stavanger. Jeg vil bare si det at Eddie også redder mange trøblede barn fra en vanskelig barndom, ved å la de bake i bakeriet hans. Er det sant? Er det, ja. Hvor mange barn har reddet la de bak i bakkeriet? Jeg tipper han har reddet rundt en 30 barn. 30 barn, da? Det er ungdommer, altså trøblete ungdommer som har problemer. Eddie tar det til seg, og gir de, han er ganske hard, skjønner du, i disiplinen. Er det, ja. Ja, og tar det skikkelig hardt, men likevel med humor. Og da blir de bedre mennesker. Hva slags forhold Eddie og Bjørn har nå, ja? Om de her liksom møtes de hver jul, liksom, eller har de daglig kontakt? Ja, det vet jeg. Akkurat det vet jeg ingenting om. Nei. Jeg tipper at hvis han har kommet opp med et nytt produkt, så sender han det til Bjørn. Og så har Bjørn spillet en ny plate, så sender han det til Eddie. Men så han lager nye produkter, bakprodukter. Han finner opp nye bakprodukter. Ja. Altså, i dag skal jeg prøve butterdeig, rosiner og vanlig deig, for eksempel. Ja, for eksempel. Åh, det er så godt. Altså, vanlig deig inni, da. Ja. Ja. Så blir det luft inni, og så blir det litt mer sånn crunch utenpå. Se for deg et vinebrød, da, med en bolle inni. Ja, jeg ser det for meg. Ja, det smaker godt. Ja, ok. I sendingen i dag så skal du også parodiere noen, Tore. Ja, det stemmer. Det blir spennende å se hvem det skal bli. Ja. Vi skal ikke si noe mer om det nå. Vi er bare glede seg for dere som hører på. Jeg kan si at vedkommende har mørkt hår. Han har, han har en bror. Han? Eller jeg hun. Sa aldri han. Nei, eller hun har en bror. Mm-hmm. Eller broren har en søster. Han har en søster også. Eller bror. Velkommen i hvert fall. Vi skal ta flere tips og triks etter at vi har hørt Generation X. Dette her er Kent hos oss i radioresepsjonen på P3. Og hvis du har et tips, så kan det være mulig å få det med. Da må du være kjapp. Send et 1987. Kodord er resepsjon. Ja, men du merker det som en viktig melding også, for nå har vi jo ganske mange gode tips allerede. Ja, vi har veldig mye bra, så det skal godt gjøres å toppe det. Lykke til. Lykke til. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Kent, Generation X i radioresepsjonen på NRK P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Vi får masse tilbakemeldinger på at tipset, eller trikset, om å holde øynene åpne, altså sperre øynene opp og hjelpe til med fingrene når du holder på å nyse, det fungerer ikke, og dette er motbevist i Mythbusters. Det går an å nyse med øynene åpne. Så det er ikke noe, det funker ikke, altså. Det er fint å få sånne tilbakemeldinger også, så får vi følt opp. Ja, Bjørte Perl, ja, jeg har et tips her som kommer fra Tiger Krebs. Og dette tipset har jeg ikke hørt om før, og jeg synes det virker genialt, hvis det funker. Sikkert man ikke heter Tiger og er Krebs? Ok, tiger og krepser. Ok, helt omvendt. Beklager. Før du går ut, slikk deg på armen og vent til det tørker. Lukt så på armen, så finner du ut hvordan ånden din Før du går ut? Ut på byen. Blant folk, ja. Ja, er det, dette tipset kjente du til fra før, Tore? Ja, jeg lærte det på videregående, faktisk. Og det et tips... Hva slags studieretning tok du? Allmenn. Hadde fordypning engelsk. Og ikke... Jeg husker ikke hva den andre fordypningen var. Jeg bare lurer på hvor du lærte dette å slikke på armen for sjekke hånden. Nei, det lærte jeg vel mer sånn på røykehjørnet, på røyketønna. Okay. Men det fungerer i hvert fall ganske bra. Mm. Det jo flere faktorer enn bare selve smaken på tungen som avgjør ånden, så mener jo jeg da. Jeg mener det selv. Men du kjenner at det lukter vondt hvis du har dårlig ånd, altså. Det kan gi en pekepinn i hvert fall. Ja. Jeg prøvde det nå nylig. Det lukter kjempegodt. Så du har en kjempegod ånde da. Tydeligvis. Ja. Ja, det bra. Vi har fått inn en del sånne unnasluntrer tips, og det kan være bra for folk som på en måte jobber helt nede på gulvet i en bedrift, for eksempel, som, hvor det kanskje ikke spiller så mye rolle hvor stor innsats du gjør, og så videre. Det blant annet Øystein Bagle Tennebø, Steinbok, hattestørrelse 62, sko 45, favorittfarge, bla bla bla. Hei, Øystein. Og han skriver, når en på jobb og bare sluntrer unna, som mange gjør, ha alltid nokre papir, dokumenter med deg. Da ser det ut som du på vei til eller fra et møte. Det ser i alle fall ut som du gjør noe. Ja. Det veldig lurt. Mm. Det som kan være lurt, et lite appendix til det tipset, er jo at du helst vil jobbe i en større bedrift. Hvis du jobber i en liten bedrift med kanskje bare 4 ansatte, så vil folk forstå hva du driver med ganske fort. Hvilket møte har du vært på? For eksempel hvis ikke eksternt møte, kan man si da. Og så er det viktig å ta med seg papirer det står noe på. Ikke bare stikke innom kopirom og så ta med deg 2-3 tommer. Eller 500. Ja. Appendix-tips til det også. Ta fra returpapiresken, for der er det nesten alltid skrevet noe på. Ja, Tore! Si navnet mitt en gang til. Tore! Kan jeg ta, eller har du et der, Tore? Jeg har et til sånn undersluntrere tips som veldig lurt, folk som jobber på gulvet og så videre i store bedrifter. La oss samle undersluntere tips. Ja, ble jeg prøvd da, samle det. Sikkert det samme som kjøper en dress med 20% rabatt, si. Jeg sier det. Ja. Det fra Espen Alhaug. Hei, Espen. Hei, Espen. Og han skriver, vil du ha betalt for å gå på do? Ja. Er det noen av dere som vil ha betalt for det? Ja, gjerne. Vent til du kommer på jobb. Nei! Han skriver et lurt lite triks som jeg ikke kan kringkaste nok, eller som ikke kan kringkastes nok. Mm. Og jeg vet ikke hvor mange tusen kroner Norsk Gallup Institutt har tapt på meg, for jeg sparte alltid dobesøk. Jeg jobbet der før. Jeg sparte alltid dobesøk, både bimmelim og bommelom, for å si det sånn, og gikk på do, og de tatt så mye penger for meg, og Gud bedre meg. Men ikke bømmelom, eller? Nei, det var noen ganger. Ja. Nei, hva er det for noe? Nei, jeg vet ikke. Bømmelom? Ja, nei, det skjedde vel et par ganger. Og det renner bommelom. Jeg tror jeg vet hva du mener, Tore. Jeg tror det skjønner sikkert Bjørn. Men det var mange som gjorde bømmelum på Norsk Gallup Institutt. Det helt over. Nei, nå, hvis det jeg tror det. Jo, det skal alle som driver markedsføring, sånn markedsanalyse og sånn, ta så sjekk doene innimellom, for det mye bømmelum. Og dra over med ei fille. Nei, nå må jeg gi det. Nå synes jeg vi er ferdig med å ødelegge humoren i programmet. Jeg. Det egentlig ikke et sånt primærbehov, da, det der bømmelum-greiene. Det har ikke pleid å være det. Ja, men hva med dere på NRK, da, bimmelim, bommelum? Jeg prøver å unngå bomullom, men jeg gjør mye bimmelim. Mm. Ja. Jeg gjør en del bomullom. Ja. Vil du ikke ha betalt for å gå på do da? Hva sa du? Vil du ikke ha betalt for å gå på do, noe som tipset har kommet? Ja, men jeg har så interessant jobb, vet du. Dette har vært til folk som jobber på gulvet. Ikke til radiostjerner, sånn som oss. Okay. Unnskyld, nå videre. Ja, nå Tore. Ja, jeg kan ta et tips her som kommer fra Eirik. Han er født i blodøksår. Hei, Eirik. Blodøksår. Har vel noe med Eirik og blodøks å gjøre, tenker jeg. Der er nok mye av humor som ligger der. Ja. Hvis du vil lage deg en ekstravagant brødskive, smør først på peanøttsmør, og så et lag med nougatti. Det smaker som Snickers. Du var så nede i måten du solgte dette inn på. Ja, og så var det et ekstravagant, fantastisk tips. Ja, det var fint. Ja, fy søren, det skal jeg prøve. Har du noe der, Bjørte? Egentlig ikke. Nei. Jeg vil skal ta et til her fra Rune Vær. Hei, Rune. Hei, Rune. Hvis du går på ikonet innstillinger på mobilen, finner jeg faktisk et tastevalg som heter tips og triks. Så der, kanskje du går rundt med masse gode tips og triks allerede på mobiltelefonen din. Så ja, det mange fine tips, blant annet dette. Hold nede firkantast for å aktivisere stillemodus, for eksempel. Det mange sånne ting som står da inn på mobilen. Det visste jeg. Ja. Kan jeg ta, gå ned litt på skjermen der? Ikke befall. Jeg kommer fra Potitten. Han er født i fiskenes tegn. Potitten? Potitten. Ja, ok. Visste du at, dette er tips altså, visste du at Google kan brukes som kalkulator? Ja. Skriv for eksempel inn 8x4 i søkefeltet og trykk enter. For et konsern. Jeg tror ikke det er mye bomullom på toalettene hos Google. Ikke bømmelom heller for den saks skyld. Det er nesten litt dumt å drive reklame for Google. Ja. Dette milliardkonsernet som det går så ekstremt bra med. Husk på at de skaper arbeidsplasser, og på den måten så går samfunnet rundt, vet du. Ja, men jeg var ikke klar over det. Hva er det de gjør når de jobber på Google? Har de ikke funnet ut av det alt? Hva? Har de ikke funnet ut av det alt? Nei. Søkegrenene, det virker. Ja, men da er de ferdige med det. Ja, ok, men jeg bare tipper at de har ikke all informasjon inne, så de må liksom samle ny informasjon hele tiden. Men tilbake til dette tipset her, som jeg kjente ikke til dette her, men det er jo tydeligvis dere, for dere kjente til et tips til. Ja, triks til på Google. Ja, det går på at det er også en valutakalkulator. Du kan skrive da den valutaen du vil fra og til. Det var et tips fra eget brystet. Jeg hadde eget brysttips. Jeg lov det også. Jeg tror vi runder av tips- og triksspalten for denne gang. En liten applaus til alle som har sendt inn e-poster og sms og bidratt på alle mulige måter. Kjempebra, tusen hjertelig takk. Vi skal prøve å få lest gjennom i løpet av ettermiddagen. Vi skal snart få møte en fyr som vi ikke har møtt før. Hva heter han, Bjørte? Han heter igjen. Arne Elendiksen. Arne Elendiksen, ja. Han er teolog. Akkurat. Hvor kommer han fra? Han kommer vel ifra Bodø-distriktet, tror jeg. Jeg kjenner ikke godt nok til han. Bodø-distriktet, ja. Bodø, ja. Ok, vi skal i hvert fall, uansett hva som skjer, høre John Doe og Pyrobotikk for den tid. Adele, Chasing Pavements i radioresepsjonen på NRK P3. Vi fikk en e-post her, for vi snakket kanskje litt i overkant mye om Eddie Eidsvåg tidligere i sendingen. Eddie, altså broren til Bjørn Eidsvåg. Og så er det en som heter Gaute som har sendt oss en e-post i forbindelse med dette. Og han skriver, Eddie holdt jo til på Aker Brygge i gamle dager. Og det var alltid like gøy alt når du ba om et grovt brød. For det skal vi si at Eddie Eidsvåg også stand-up-komiker. Ba om et grovt brød, for da kom han alltid med den samme stand-upen om at brød var så grovt at du må ha med deg mora di for å kjøpe det. Så noe hadde den jo da. Ja. Det er ikke så lenge til vi skal få møte Elendiksen. Ja, Arne Elendiksen. Arne Elendiksen. Teologiprofessor fra Bodø-området. Sønn av, eller etterkommer av en Elendig da, eller? Ja, Viggo Elendiksen. Ja, men jeg var det en som heter Elendig, altså av sen sønn. Det kan godt tenkes, altså langt, langt tilbake i tid. Sannsynligvis. Ja, men det viktige her er jo Arne sitt virke, for han er teologiprofessor, og han har studert Bibelen og de gamle hellige skrifter i mange, mange, mange år. Skriv hva mangler det? Ikke sant? Det er jo jobben hans. Og så i tillegg så har han jo også en egen sånn forkjærlighet for det hellige land, Israel og Jerusalem. Men han var på besøk der? Ja, han ble jo reist til Israel i hvert fall 7-8 ganger i året. Og det rare er at siste gang han var der, var nå i mars. Ja. Da snublet han over noen virkelig sjeldne gamle skrifter. Det er sånn, han snublet faktisk over noe. Det var ikke sånn at han bare kom over det, han snublet over det. Bokstavlig talt. Ja. Jeg bare lurer på, altså, jeg har aldri vært i Israel selv, men jeg vet at dine foreldre har vært i Israel mange, mange ganger, fordi far din blant annet er ekspress. Ja. Blant annet er han noe annet også, fotballspiller for eksempel. Han var også mann, far, bror kanskje, hva vet jeg. Men er det ikke litt sånn skummelt å dra til Israel? Kan man ikke få raketter og sånt i hodet? Jo, det kan du nok, men det er nok deler av Israel du kan dra til der det er trygt. Men at så er det andre steder, som i alle andre land, der det ikke er så bra å være. Hvor er det ikke er trygt i Norge? Det er vel enkelte gater i Oslo, det er ikke trygt å være på kveldstid i hvert fall. Ja, nei, jeg bare spør, jeg sier ikke at det ikke finnes. Jeg husker at Pløns gate i Oslo var den skummeleste gata en periode på 90-tallet. Der var jeg hele tiden. Det hender jeg går langs Akerselva bare for adrenalinets skyld. Så der synes jeg også det er ganske skummelt. Ja. Jeg pleier å mobbe de som prøver å selge hasje, mens jeg sykler forbi fort. Jaha. Og så sier jeg, fordi det kommer litt sånn, «Nei, skal du kjøpe noe?» Så sier jeg, «Nei, skal du kjøpe noe?» Så sykler jeg fort forbi. Det er ganske gøy, for de kan ikke ta det igjen. Nei. Så de løper ikke så fort, disse hasjerne? Nei, ikke de som selger det heller. Ok, men vi skal snart altså møte Elendiksen, teologiprofessor. Ja. Før det skal vi få lytte til The Ting Things. Dette her er Great DJ, og du får en radioresepsjon på NRK P3 med deg, Bjørte Paul. Ja, hei til deg. Hei til deg, Tore. Hei til deg. Steinar Sagen heter jeg. 3. Nå hører du P3. teologiprofessor Arne Elendiksen har viet mer enn 20 år av sitt liv til studier av Bibelen og det hellige land Israel. 18. mars i år lå Arne Elendiksen i en blå solseng på Israels offisielle strand, den hellige badestrand. Og så lå han der på stranda, og jeg kom nå til å sparke bort igjen kvart. Først trodde jeg nå det bare var en liten pinne, men så tenkte jeg, nei, det der må være toppen av en staur. Men så tenkte jeg, nei, det er nok bare en pinne. Det var så langt ifra en pinne teologiprofessoren hadde sparket bort i, men toppen av en stor pergamentrull som lå nedgravd i sanden på den hellige badestranden. Arne Elendiksen fra Norge hadde rett og slett funnet det savnede Josef-evangeliet, eller evangeliet etter Josef, om du vil. Josef-evangeliet er veldig lettlest evangelium, der han Josef, han forteller om han Jesus sitt liv her på jorda. Og ta nå for eksempel Josef-evangeliet kapittel 2, vers 1-8, som handler om han Jesus, da han rei på hesten sin inn i ei av sideportene til den hellige stad Jerusalem. Porten den var for lav den, så han Jesus, han skalla, og bang, der falt han av hesten og ble liggans med hjernerystelse i 3 vekker. Ja. Ifølge teologiprofessor Arne Elendiksen finnes det mange slike historier i Josef-evangeliet, som for eksempel da Jesus, 11 år gammel, ble nektet høyere ukelønn. Josef mente at 1 sølvpenge var mer enn nok, men Jesus var uenig og gjorde ved et under sin fosterfar inkontinent. Josef ga seg etter 4 måneder, og ukelønna ble hevet til 2 sølvpenger. En annen oppsiktsvekkende historie i Josef-evangeliet står i kapittel 9, vers 22-30. Han Jesus, han var alene hjemme, og han hadde fått streng beskjed av Maria om ikke gjør noe mer vann om til vin igjen. Men så ut på kvelden, så stakk det nå innom 2 grønter, 2 av de beste kompisene til han Jesus. For han var en greker å henge i lag med han Jesus. Nei, så gjorde nå ikke han Jesus som Maria hadde sagt. Han laget faktisk noen liter med vin, og han laget nå vinen bra sterk også. Og ut på natta, så ble nå stemningen såpass i taket at Jesus og kompisgjengen hans, de trasjet hele kåken til Maria og han Josef. Ja, det gjorde de. Og det står nå her i vers 30 at de skammer seg noe så voldsomt. Om Josef-evangeliet noen gang vil bli en del av Bibelen, er det ingen som vet per i dag. Men det vi med rimelig sikkerhet kan si, er at Jesus og undertegnede ønsker alle en fisefin dag. Du synger så fint, Steinar. Nei, du synger så fint. Det synger rent, liksom. Det ikke... Ja, det synes jeg veldig, veldig bra. Coldplay var det med låta Clocks, og jeg kan breake nyheten om at 16. juni 2008 slipper Coldplay sitt etterlengtede 4. album kalt Viva La Vida or Death and All His Friends. 16. juni altså. Det sikkert mange som gleder seg til det. Fjerde albumet. Skal jeg si noe mer enn det? Produsert av Brian Eno og Marcus Day Dross. Yes, Brian Eno. Ja da, tror du det? Ja. Spilt inn i London, Barcelona og New York. Spilt inn i London? Barcelona? Daven? Yes, ok, vi skal til parodispalten, Tore. Det er du som skal ilden i dag. Ja, det stemmer. Vil du si hvem du skal parodere? Det er jo kanskje ikke noen overraskelse. Nei, det har ligget der hele tiden. Ja, det er det. Det er nemlig Bjørn Eidsvåg. Bjørn Eidsvåg! Ja da, ja, jeg gruer meg litt, for han har jo en litt avslepen bergensdialekt, om jeg ikke tar helt feil. Nei, sauda. Avslepen sauda-dialekt, vil jeg si. Så jeg må bare forberede meg mentalt, så da må jeg være stille et øyeblikk. Bare for seg, du kunne kjørt kjenning. Du kan kjøre kjenning. Ja, ja. Au! Mot nordmann! Det er akkurat som å høre ham. Hei, jeg må bruke! Klinkende klart! Du helt likende. Jeg blir trist som faen. Det sånn som best. Det god. Ja! Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Radioresepsjons parodispalte. Ja, vi har fått en, ja, ja, en veldig spesiell gjest i dag. Det er nesten som å ha herren her personlig. Men det er jo ikke, du er jo ikke så fantastisk. Men du er rockepresten Bjørn Eidsvåg. Velkommen til oss. Tusen takk skal du ha for det. Ja. Jeg vil bare si at jeg skal hilse for herren og si tusen takk for det. Rock on, kanskje? Ja, det skal jeg ikke si. Nei, unnskyld. Men når du sier rockeprest, Steinar, så har jeg lyst til å spørre Bjørn Eidsvåg. Hva er forskjellen på en rockeprest og en vanlig prest? Hovedforskjellen ligger jo mye av i det at man er prest i tillegg til at man rocker. Okay. Så det er hovedforskjellen. Og så handler det om å ha god selvtillit, og det har jeg. Ja. Hva kom først i livet ditt? Var det Kristus, eller var det rocken? Først kom Kristus, så kom rocken. Ja. Men så begynte jeg å kombinere det, og fant ut at det der er det store penger. Mm. Men var det, og damer, da. Ja, vil du si at du var mer rockeprest tidligere, for det er ikke akkurat så veldig rocka de sangene du har kommet med de siste årene? Nei, nå har jeg roet meg ned, og blitt en eldre mann. Ja. Og alt det gamle Vertigo-greiene og sånn, det er liksom ferdig med når den rocker. Jeg synes ikke Vertigo var så rocker, men det var jo ganske rocker. Men nå har jeg roet meg ned, finne min stil, som er å gjøre duetter hver gang jeg kommer nytt plate, sånn at jeg kan bli populær. Duettprest, rett og slett. Ja, duettprest, sånn. Duettprest, eller balladeprest, som noen kan si. Ja, det kan du si. Du liker jo å samarbeide med ekstremt unge jenter. Ja, det gjør det. Hvorfor synes du unge, nydelige, vakre jenter er så spennende å jobbe med? Ja, det spørsmålet faller mer på sin egen urimelighet. Grått. Det er fordi de er vakre, da. Og er det derfor? Fordi, ja. Du sa da du var ukas artist på P2 i høst, så ja, sa du... Tusen takk for det. Så det er ingen som hører på P2. Så sa du at... eller du mente at altså, alle de erotiske undertonene i tekstene dine, at du ikke tenkte på det, eller ikke skjønte det da du lagde det? Ja, for det jeg forstår ikke helt. Eller vasse sivet til Elvira. Vasse sivet at Elva renner, og at det skal handle om at de er blaute. Elvira renner? Hva sa du? Elvira renner? Nei, at det skal handle om det da. Det er så feil at det... Ja, det hva handler det egentlig om da? Ja, det handler bare om det jeg sier. Altså, okay. Det er et siv, og folk tramper i siv, og det er jo fine bilder. Ja, veldig fine bilder. Ja, litt sånn som en gladiator. Nå, det er ikke som en gladiator, men han tar i sivet der når han går i åpningsscenen. Han tar i sivet, ja. Ja, det stemmer. Det er ikke erotisk, det. Ja. Det er ikke erotisk. Suser i sivet. Det er et bilde på døden. Er det det? Fordi du sa det var bare du sang om... Ja, du snakket om gladiatoren. Du snakket om gladiatoren. Ok, jeg blander det. Er det en av dine favorittfilmer? Den og The Hjemme alene 1. Ja. Okay. Hvorfor er den veldig bildesterk, den Hjemme alene 1? Om den er bildsterk? Ja, jeg spør. Ja, den er helt utrolig, altså. Når han høyer skurken, han er så morså. Det er du, for helt krupp, altså. Det er ikke sånn at du tror at han høyer skurken spiller keyboard i Genesis, er det? Gjør jeg det? Nei, han gjør ikke det. Er ikke han det? Hva sier du? Er ikke han spiller skurk i... Er ikke det samme keyboardisten? Nei. Han har lang frakk og krøllt hår. Nei, det er ikke han. Ikke samme som i Genesis. Nei, du tenker på gitaristen i Genesis. Ja, gitaristen. Ja, det er han som spiller hjemme alene. Ja, er det ja, det? Er det. Og så er det han morsom, han Bob Hoskins. Han synes jeg er fryktelig morsom. Hvordan går det med han, broren din da? Eddie? Det går bra. Vi møtes til jul, og da gir han plate, og så gir han nye oppskrifter. Oppskrifter? Ja, på bakkevarer. Er det blant annet en oppskrift der hvor det er vanlig deg, og så bøtter deg ut av på litt rosiner? Herregud, det må være herren som har grepet til. Jeg kan forstå at... Hvordan kan du vite det er en sånn? Nei, jeg vet ikke. Så er det syltere faktisk i midten. Ja, det er faktisk det. Ok, jeg tror vi skal si tusen takk for at du kom til radioresepsjonen, Bjørn Eidsvåg. Hvis tida ikke trekker til, så får jeg bare gå. Nei, jeg synes du har fått nok tid her. Ja, det er jeg ganske enig i, faktisk. Skal du si sånn kjøp siste platen med og sånn? Kjøp siste platen med, sammen med Elvira Nikolaisen. Snart skal jeg samarbeide med Beyoncé og Amy Diamond. Kjøp den platen også. Ok, ja, takk. Ja, applaus. Ja, akkurat. Jeg synes det at det lignet litt. Ja, jeg synes det lignet litt. Men det var kanskje ikke parodi. Nei, det var kanskje ikke parodi, og så var det kanskje ikke riktig dialekt heller, egentlig. Det vet du hva, du fikk litt grann sånn Sørlands Gullvåg Stålesen P2-dialekt igjen. Men det gjorde ikke noe, men for jeg synes det var veldig morsomt. Men det som jeg nesten synes var det morsomste i hele den parodien her, var du, når du mistet dialekten litt midt inn i det der, og begynte å rulle på R-en. Det jeg gjorde da var at jeg merket at dette var feil dialekt, så skal jeg prøve å gjøre sånn som Bjørn Eidsvåg egentlig gjør, men så kom det ut helt feil. Ja. Men det skal ikke være det som er det morsomste i en parodi. Ja, men det skal ikke være at det går gærent. Altså. Det skal faktisk være selve parodien som skal være. Selv om Bjørn Eidsvåg faktisk i ungdommen også ruller jo på R-en. Ja, ruller. Han ruller sånn her, han egentlig snakker. Det er Spodheim, tror jeg. Ruller, han snakker sånn, han ruller. Ja. Ok, jeg tror nok lettbeint underholdning for i dag. Nok Eidsvåg for i dag. Slag 4 på terningen. Jeg lover at vi skal ikke nevne Bjørn Eidsvåg i det hele tatt i sendingen i morgen. Hva får jeg av deg? Hva fikk han av deg? Svak firer. Jeg får en sekser av meg. Oi, oi, oi! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det lille også var det med kokken Thor i Radioresepsjonen på NRK P3, et lettbeint underholdningsmagasin som ingen, hverken fundamentalister eller andre, bør ta for seriøst. Det ja, var litt som moralpreken, var det? Nei, det var helt greit det. Var det stikkesiden? Hvis noen følte seg truffet av det, så var det stikkesiden. Det, eller det var egentlig meningen at noen skulle bli, ja. Bjørte Perl, jeg synes det har vært en formidabel sending i dag. Ja, og det var, som jeg spådde, en opptur fra gårsdagens sending. Ja, ja, klart. Det var helt som du sa, det er en stigning utover uka. Og i morgen er det jo også Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og det har en tendens til å ta virkelig av. Ja, ja, det er bare vent og se, altså. Vi har, hadde du noe annet du tenkte på? Ja, jeg vil bare si, jeg synes at lytterkontakten i dag har vært upåklagelig. Vi har hatt veldig mange tekstmeldinger og e-poster, Tore. Jeg synes også det er veldig fint av lytterne at de tar den oppfordringen vår på alvor om at hvis du har ros, så sier de til alle. Hvis du har ris, så sier de til oss. Ja. Fordi det kommer med en del ris om at det ikke ligner oss så fryktelig på Bjørn. Så det er bra at de sier til oss, og ikke til alle. Men jeg som er, jeg er jo fra Oslo. Jeg er fra Oslo, ja. Ja, kjempebra. Når du tar på deg en litt sånn artig dialekt og sier at du er Bjørn Eidsvåg, så er du Bjørn Eidsvåg for meg. Så ja, sier du, snakker du om Elvira Nikolaisen, så er du på en måte Bjørn Eidsvåg. Og til vårt forsvar, kanskje litt feit, men vi er jo ikke kjent for å være så gode parodikere. Nei, det er ikke, men det som dere sier også, Tore Steiner, som veldig mange her i Oslo sier, er at, at alt som går liksom ifra Arendal og Kristiansand helt opp til Bergen, det låter ganske likt for dere. Ja, det er nok. Tusen hjertelig takk for at vi har sagt det. Det er helt riktig også. Så til de som det er ikke mye så... Nei, det er ikke mye så tvære. Det er bra at dere følger altså retningslinjene som vi har gitt dere, da. Ja. Vi skal til sjokkmaskinen. Kanskje det mest lettbeinte av alt det vi gjør her i resepsjonen. Den er diskosformet, er det ikke sånn? Den er diskosformet foran meg nå. Så stikker vi fingrene inn. Hørte du tørke fingeren først? Ja, for jeg orker ikke å være så svett på fingeren. Jeg setter den inn i den sjokkmaskinen. Det er meg. Igjen! Du sa det i går! Ja, at nå går vi inn i en steinar uke her på sjokkmaskinen. Nå kan Tore, din bror, få skyte i dag. Tore, min bror. Kom og trekk litt ut på siden her, for det er lettere å sikte for meg. Sikkert lurt det. Du pleier jo ikke egentlig sikte, Tore. Nei, jeg sikter med underarmsskuddet. Jeg tror til og med svei enda mer enn den i går. Det tror jeg faktisk, for han er ikke sånn fold i boken. Ja, den satt, ass. Ja, det gjør det. Rett på nerven. Det blir veldig rød. Det blir rød, da. Det blir veldig rød, og så får du sånn, en litt sånn krans med sånn rød ring rundt. Det ser ut som en tørket aprikos, bare litt rødere enn det. Og jeg ser ut som det, ja. Ja, du, ja. Jeg tenker på såret, ja. Okay. Ok, last ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast og følg retningslinjene. Eller gå inn i iTunes og finn fram podcasten og trykk på subscribe. Det er såret enkelt. Det er såret enkelt. Vi sier takk for i dag. Ønsker Kenneth Torkild velkommen etter oss. Ha det bra! Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3.